الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين الله رب العزة هر يو شيل أخبر بركة او یو اثر ورکړی دی کاغا سیزونه د دنیایی او که د آخرتی هر شي له خپل خصوصیت ورکړی دی هر شي کې خپل حکمت ښکار کړی دی ذکا هیڅ شی د الله د حکمت نه خالی نه دی کاغه حکمت داسې چې ښکاری ارسوک په پویږي یا په نظر باندې راځي او کاغه داسې چې ارسوک په نشي پوي دی یو راز غونتی سو ده علم او ده فهم او ده عقل خبری ولیکن خالی نی ده دید پارا چه ده اللہ رب العزت اصل مقصد ده خپل دین سره ده د پردی دین سره نه یو خپل دین یو پردی دین کنه مده الله خپل دین سره غرض دی د خپل دین ترغیب ورکی خلق ته د خپل دین تپوس بکی قیامت کې د پردی نه وړي دنیا کې وګورم نو هر سړی د خپل ملکیت د خپل مال د خپل اولاد د خپل جیدات تپوس کوي کنه د پردي خونه کوي دا سید الله رب العزت حکم هم دی چې کدی دنیا کی او آخرت کی الله رب العزت با د هغه څو تپوس کوي چې هغه د خپل طرف نه دی دنیا ته راستولیو او مخلوق ته نازل کړیو او خپل بندیان یې په دې باندې مجبور کړیو چې دا به معنی که تاسو خواه یو کنی خواه که تاسو بی پوئیگه او کنی پوئیگه خو زمان دا حکم بمانه دا دیب از قیامت کیم تا پوسکو ما دیر خلق دی دیر مخلوق دی دیر بندیان دی چگی پدی نپوئیگه زانا بس شی جوړ کی دی دنیا کی خپل طبیعت باندې خپل خواهش باندې چې دا وی طبیعت سغواړي خپل مرزا باندې هغه له ډېر اهمیت ورکی په دنیا کی تر دې چې خلق به هم وتراغواړي او خلق له به هم دعوت ورکی دا زمونږ دا کار ډیر برکتی دی او دا ډیر اهم دی او دی کی زمرا زمرا اجرونه او ثوابونه دي او چې څوک دی کی شمولیت کوي ناغله وړیر لوی اجر ملاویږي بہت بڑا ثواب ملے گا او حال دا دی چې هغه اډو په دین کې نه هغه نه الله طرف نه دی پیغمبر ز طرف نه دی بلکې دی خپل یو بناوټی شی جوړ کړی چې د میلاد النبی دی دا اوس په دین کې نوې بوټه نال شوی دی اللہ رب العزت دی پا حق کی سنویلی پیغمبر سنویلی صحابہ کرامو دا دین سا ذکر کرے ہو نی عمل کرے ہو حیث خلق وزان یوشی جوڑ کو ادم را حمیت والاور کو ادم را پا دنیا کی مشعور کو آرزائی کی با اشتہاراتی ہو جماعتنو کی ہو پک گلو کے او پہاڑ سے ناغیم دعوی کا نخوا چی خلق اللہ ترغیب ورکی او دعوت ورکی نخوا مخاسخو باتا جوڑی کا نخوا نداواتا جوڑی بیکا قیامت کے اللہ تا پوسو کی چتا سو په دې عيد میلاد النبی کې ولي شریکت نکوم بیا وسو نه خلق په دې ویری کنه یو ځا سے خبره وته کوي چې هغه مجبور شي په دې باندې چې دې کې خامخا عیسا غستغوار نه څومره لوی دروغ دي الله به زی ته پوس کوي د وړو پیشو چې د ځان نام سر جوړ کړو د خپل عقل نه خپل طبیعت نه د خپل دنیایي اغرازو لپاره دی کې د هغې دنیایي اغراض او مقاصد ښه انور مقاصد او اغراض د دنیا پرستو نه خدا پیسې بس دې ته چل جوړ کړی ښه دی له بس لاري کوسی ګوري کله د دنیا پرنګ کې کله دین پرنګ کې او ډیر لوی دولت پاره کې حاصلېږي راجمه کېږي خرچ کېږي دا ټول دا مطلب دی نړۍ خلقو ته څومره دروغ جوړ کی وی که قیامت کې الله الکا الله به خپل دین ته پوس کوي که د پردي دا خو د الله دین نه دی الله څه کوي چې د میلادون نبی ته پوس کوي دا که چېرې ستاسو هغه مشر قیامت کې دا غی اختیارات راغی او دا غی اقتداری او ناغا با تپوس کی بیا دا غی اقتداری قیامت کی او دا غی اختیاری کنا او ارس دا غی نو ٹھیک دا غا بیا تپوس کی چتاسو زمانگا پدې مشن کې ولی شرکت نکاو کړه هزار سو کوي عیسایانو ویلو چې قیامت کې وا دا تاسو کوي الله چې تاسو د عیسی علی السلام ته ولی بیٹا نه وي چې دا زمازی دی ادا غی اختیار عقیده هم دا غدا چه قیامت که با فیصلی او حکمنا او قضا عیسی علیہ السلام کی بس علی اغیزان لخبا مسئلہ جوڑا کلا اغیزان لکار آسان کو فمونگتا اگران کلا دا غی خوزا عیسی علیہ السلام شتا او چې هغه فیصله کوي نو خامخا دا غي په حق کې به کوي کنه په دنه چې دا کوم عیسی علی السلام دی دا که څومره چې دنیا کې گمراه قوم ندي جماعت ندي او هغه دین خپل کوره جوړ کړي د ځان نه او هغه باندې ډیر زیات خرچې کوي او ډیر اهمیت ولور کوي او خلق را جمع کوي او ډیر ترغیبات او ډیر تعریفات دنیا کې نظام پکې وای ښا خلکو یاري ویګه قیامت کې الله تاسو کې چې تاسو په دې ماتم کې ولی شریکت نکوه و سمره حکارو بیا وسو جواب کوي موږ وایو چې ګوره دا خو تړون دي جاهلی پتا تنه لګی چې قیامت کې والله زسو ته پوس کوي دا سدا سړاندا کاته دا مونږ ته د الله کتاب کې معلومات شوې دي چې قیامت کې الله زسو ته پوس کوي هغه ویلې نو بیا په دې کې ساجت ته چې کوچاري چې خبره دي شک ته وستا دا خو بستا شکی تا تا با علم نی دا قیامت دا احوالو زگه جتا قرآن نده ویلی دا قرآن سلورم ایزا طولا پا قیامت لگی دلی دا نار سی بیان کری دی که نخوا ناری که خدا غا نشتا دی ناری که خدا غا وقت خبری دی چه کم وقت که پیغمبر پا دنیا کې موجودو کم وقت که وحی نازلی دا قرآن نازلی دا نو دا اغا وقت خبری کلی دی بیانات کلی دی اغا وقت که احکام نازل کلی دی امر و نهی کلی دی او اغا قرآن که باقی دا عرص خولی دی بیا کاری کې نه بیان شوی نو احادیث د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه کې پر وضاحت شوی دی د قیامت عالمی هم خوذلی دی او د قیامت نمخ کې چې سکارونه کیږي ټول وضاحت سره بیان کړی او قیامت کې عین قیامت کې چې الله رب العزت سکوي د مخلوق سره ناغه هم بیان کړی ناغی کی داویلی هر ځای کې چې قرآن ګوري الله رب العزت د قیامت دا تاسو ښه چوائی بدیتا الم تکن آیاتی تتلا علیکم وکنتم بها تکذبون. ورتا سبحان دی زما آیاتنا بیانې د لستل شو ورتا سو دروغ جن کړو داولی دغه تاسو کې ښا قد کانت آیاتی تتلا علیکم الله وی یقینا چې زما آیاتنا په تاسو باندې بیان شوی په دنیا کې وکنتم علی اعقابکم تنکسون تاسو خو په پوندو اولی ده تاسو په رستو تختی ده مستکبرین به لویم کولا دا قرآن نا او موی چه زمانگ دی تاجت نشتا زمانگ مشرانشتا زمانگ بزرگانشتا سامران تحجرون ها قرآن تا هم قسی ویلوی چه دست دی خود پخانو قسی دی او بیار تا هم پریخه و بیار تا هم نیوله و دا زان نا اړو چا ته پته نو چې دا سدي سنو دي ښا دا سيزونو کې هم يخو چې ري ته لاس نه رسېد هغه بکسي هغه سندکونه هغه الماره هغه کې بپروتو او مخلوق نو خبر چې دا دنیا ته سره راغلي بس وې دا د الله کتاب دی دې لګو ته مو ورولې دا دې بیزتی ده ها او چرته بیا د سبه راواله او چرته ګنا بدن او شی غرق بشه دا خلق زمره یې رول او الله بل هغه تاسو کوي چې دا ولي ما کتاب سره نازل کړو بلکې دا غي نمخ کې د موت په وخت کې هم دغه تاسو یې بل نه کله چې ملائکه راشي دل کنه نو چې هغه وسره سکه نو هغه مونږ ته معلومه نه ده مونږ ته پته نه لګي کنه ها مونږ ته زوره پته لګي چې د باندې سخت ای ته مخ کله داسې اړي کله داسې اړي او چغه سوری بعضی وکي داسي چې دومره غرار کوي چې لکه ساروی لال شي نو دا هغه چې قران کریم ویلي تتوفاهم الملائکتو ظالمی انفسهم ملائک راضی او مړکې او ساتنا اخلي او دادا سے خلقې چې ظلم کړي په خپل ځانونو سم خنو کنه ها ظالمین وسهم یذربون وجوههم وادبارهم مخونه ولټکې شاګانې ولټکې ټول تا دې دا زکه اوړي راوړي ښا چې غیر اغلی دي درایي خيري په ښا مونږ نه وینو کنه ښا هم دا تاسو ته نه کوي علمیاتکم رسولم منکم علمیاتکم رسولم منکم ولی نور آغلی تاسو تا پیغمبران استاسو پشانت انسانان یتلون علیکم آیات ربکم چه بیانول بے پتاسو باندی آیاتونا در افستاسو وینذرونکم لقاء یومکم هذا او یرولی وے کنا سمر یرولی وے تا دی روزی دا ملاقاتنا چګور دا ورځ ډیره سخته ده ډیره ګرانه ده ډیره وګدا ده 50 زره کال ده نو ځان تیار کړئ کنه هغه له څوک دا ته مرګ په وخت کې ملایکو یې ښا چې نور هغه له څوک تاسو ته یا ته نو لوستي قالوا بلا ولكن بلا ولا نازي جواب ملایک ور پورې خان دي دا دې ګانګوړه وای کولې کله دنیا کې یو سړی ګانګوړه وای کنه چې سړی را سخته او خطاای پیراشي او یریږي کنه په خوب کې بیا داسې وای کنه ښا نذيبا مو يلاتا قالوا بلا ولكن يا الله راغليو راغليو راغليو ولیکن مونږ ډېر بدبخت او بدقسمت او نو بدزاوادي جواب خان مونږ بدقسمت او نو څنګه بدقسمت وې تا خو یې قسمت کته کړه خر دې انوې په دنیا کې داسې چا با تا وي چې دا د قسمت شی دی چې الله سم مقرر کړی نو هغه بند تر راسي دا نه کومه زیات دا تقدیر مسله وکنه اتار پر خندا کړی و کته کړي هر دی وته ویلو نو وسلو چې غلبت علينا شقوتنا مونگ بانده بدبختی زیاده شیوه بدقسمتی لیره شیوه تا با دی بانی که حضور نبکی اکلب ہوئی ربنا اخرجنا منا تا با دی جهنم کی خواه چگه بکی چیا ربا مونگو باسا فا این عدنا فا اینا ظالمون که مونگ بیادا کارو که مونگ بڑیر ظالمان گو اللہ رب العزت و تاڑو التفات و اینکی قیامت کی زرکا لپس بچه تا جواب رازی او غب هم داسی چی زرو نبی اوچوی قال اخسعو فیها ولا تکلمون ابوی اللہ چی کرش اسپو ما سر خبر مکوین نتا قرآن ندی ویلو نتوی چه که قیامت که ده دیتا پوسو کی یا خدای تروبا چه ده تاسو ده زان نجوڑ کری دی ده ده که تپوس اللہ نکی ده تا زان دین جوڑ کری دی از سوابو نو بوره و بوجه ده ڈکی کری دی او خلق یا رئی چه کستان قیامت که اللہ تپوسو کی چه تدی خلق سرولی نکی ناستی وی قیامت که اللہ ده تپوس نکی خواه اجه ستا پوس کې امون ته معلوم دي اپټ پنا خبر نه ده الله را خبره ښکارا کړی ده او الفاظ دا سویلی چې قد بینا کذالک نبینو وضاحت تکوم ویخه وضاحت وې تکړه دي خبر نه پټوما کغه دنیاي او کغه اخرتي او خپل علم ته نوم یې خې کتاب مبين قرآن کې بیا بیا راځي کنه وکل شین احسناو فی کتاب مبين الله وي هر شی ما شمارل دي هر شی ما جمع کړل دي پاو خپل علم کې جاری ته کتاب مبین وي کتاب زکنم ولې خپل علم لغه چې کوم خبره کتاب توخی جنان رکیږي بس هغه مضبوطه شو کنه او په حشو کنه چې کاغذ خېټه ډکا شو نو خبره بیا نه رکیږي مزک الله عزیز پاره چې ګوردا سچې شوی دی دا روکیگی نا دا دا اللہ پا کتاب مبین کی پرات دیخوا نا خبرم دی پوری کولا چی اللہ هر شی کے یو اثار اچولے دی هر شی کے اخپل حکمت کارکڑے دی کغا دنیا شی دی او کدا اخرت او بیا خلق طویل یم دی چې دا عمل کوي نو تاسو تبا دا قسم سماره ملاویږي زما دا حکم اومنه نو تاسو ته الله رب العزت دې په واس کې دا در کې یو سر ویلی کړه تا هغه په دنیا کې او په آخرت کې ویلو سورۃ توبه کې د جهاد په مقام کې ترغیب ورکاو مؤمنانو ته د اتباع د رسول چې ورته د تابعداري کوي غواړي دا نه پاتې نشيخه د دې تاسو بکوما دی ویلو چې ما پیغمبر در لګلې تاسو کې ډېر لوی عظیم شان ستاسو د جنس نه د انسان دی ډیوټي زادا چیتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمه دا غدری منصب دی دنیا کې تاسو باندې زما کتاب لولي ستاسو صفائی کوي زړونه د لپاکي بدنونه د لپاکي اخلاق د لپاکي یزکیکم او تاسو ته تعلیم درکې هغه چې تاسو پینه پوي ده دې لپاره مې را لېګلې ښه نو که زه ته تابعداري چا وکړه داوی اثر وګوره داوی ثمره وګوره داوی ډیر زبردست حکمت وګوره فاولائک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والسعداء والصالحین د دې تابعدارې ثمره بدای چې دا خلق با په قیامت کې د پیغمبرانو سره یې صدیقینو سره یې شهدا او سره یې صالحینو سره یې وحسن اولائک رفیقا دا ډیره زبردست مرګرتیا ده دا ډیره ښایسته مرګرتیا ده ذلک الفضل من الله خدا په هیڅ نه ملاویږي دا نه پډیرو منځونو نه پډیرو ذکرونو نه پډیرو نفلونو ان پډیرو شپورونو له باندې دا په تابعداري ملاوي د پیغمبر په تابعداري باندې د سماره ذکر کړه هر شي سره دا سماره ذکر شوی کړه قران چې الله را لېګلې کنا دا یو عظیم شان نعمت ده د دې څه سماره ده د دې څه علامه ده د دې څه حکمت ده چې هغه په خلقو باندې ښکار شي د دې دنیا کې بندیانو باندې ظاهر شي داسې ظاهر شي چې دنیا یې وپیژنې خپل څه پر دې هم وپیژنې چې دې سړی باندې اثر کړی ده دې سړی کې رنگ راغلی دی ښا او مخلوق خبر شي د قران اثر څه دی توحید الله را لېګلې دې د پاره او دنیا ته چې دې صرف چاوا ورېدو صحیح معنا کې نو کنی ویلې پویږي پینا مطلب نه ني خبر لیکن هغه اثر و پکی دې لپاره قران واقعات بیان کړی چې ګوره جنات رالو پیریان رالو هغه د وره پیدا دي څومره سرکشه دي کنه خیر کار خدای نه کیږي خو چې یو ځل قران واوري نبی علیہ السلام د سار په مانزه کې هغه حضرت بلال یا بلوم بور سره زید بن حارثه د طائف نه راتلو او په لار باندې د سار د با مانځه وخت خدریدو یو جماعت پیریانو په دغه ډډه باندې راغلو ځکه ابلیس خارکړی چې تاسو وګورئ د دنیا کې انقلاب راغلی دی مونږ بډیر پاسانه باندې پازاده باندې تلو اسمانونو توغی کې به موږ کې خدا د ملایکو خبرې به موږ اورېدیم نو چې سبانه روزي یزید پر سواریدات بو نو مونږ به تنمخ کې خبر شو مونږ برالو دنیا کې خپل ټیک ازارانو تباوي او غیبا خبره نشر کړم چې به رښتیا شو نو دا غی نمبر به شو دا کار جوړو اوس هغه کار بن شو اوس اسمانونو کې سخت پیری ولګې دي او که څوک کار شي نو په اور باندې وشتې شي په سو باندې وشتې شي تاسو وګورئ چې دا څه چل شوی دی یو ډله واده پیریانو د نصیبین مقام بس هغه قسمت به الله حکړو ناغی دی طرف ترا لو تحاما چه عرب دی مکاو مدینہ نوچه آواز ترغوک شو نمرگرو تیوی چه آواز رازی او چه کل رانیز دی شنوی خاموش دا او ناشنا کلام دی دا او منچر تنده او ریدلی یو ځلې واورید نه استاد ته ناستو نه درس کړو نه لیکل کړو نه بیان ایسنو بس یو ځلې قران واورید زقدرې او اثر په ښکارا شو ولي اغيوي ولن نشرک بربنا احدا بس مونږ ته ځ قران اثر رسید مونگ تا دا قرآن حکمت ملاو شو اغداد ای چه مونگ بچری دا خپل رب سرا شرک نکو دا سه هر چا چه او ریدلی دی پس ایمان آکی ناغی بانی دا قاسر کلی دی اغید اللہ وحدانیت معلوم کلی دی اغید شرک قباحت معلوم کرده چرداخو دیر لوی گناه دی تو بخده وراللوی نبخما هر گناه بخی او وی شرک نبخما که یو سات چا کرده اتو بی تسام نشو لارد دنیا نورغی پی نبس امیشه جهان نمیده تا خو دیر غٹ گناه دی دا اثر دا قرآن دی دا خصوصیت دا قرآن دے نبس مونگ تبا تولا گی دا چکم و خلقو کی شرک دے او دا توحید نا ندی خبر نیو اغدی چی اغی خود سرارو او ریدل نا دے حدی آکڑے دے کور کیو سرشتا جماعتونو کشتے پچارالو لینے دیتا سی ناغی خود پشر کے مبتلا دی ذکر توحید دعوت آخو دا قرآن دعوت تھی دنیا کی بل حس دعوت نشتا چاہی کہ دا اللہ دا وحدانیت حسی دا یو قرآن دا بس دے دعوت تا توحید ورکی خوا رجکو مخلقو اور ایدل نه دی لیدل نه دی راغی ځان خود په شرک پراته دی او دویم قسمه خلق دی چې اورېدل نه چې ویلې دی او وایي او لګیا دی پکې او مصروف دی پکې هر وخت کې قرآن اخلی را اخلی اخلی را اخلی یا بخپل از دکی یا بل تاوی لیکن اغیی تینا توحید زنکو اغیی بانی دا اثارو نشو ناغی پا خپل دا خپل دان چکا پوکا شیر مون که توحید شته که نشتا انا تی نخواو شا خلق پا گاون که خبر شا نمیوان آوری دا اڈو سخبر او حال داره چه دا قرآن دوره و دوره پا گشتا نو دی پا حق که اللہ رب العزت وائی سوره جاسیه کی سوره لقمان کی داس ہوئی وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ اللہ وی کله چې په دې باندې بیانول شي زما آیاتونه قرآن په لوستل شي نو دا وی حال څه ده کَأَلَّمْ يَسْمَعَهَا تبا نوے چیزی ساوری دلی دی کان نفی اوزنے ہی وقرام تبا وے چیزی پا وگنو کی بجی دی ناولی وی اثر پیو نشکنا منگویلو ارشی لاللہ اثر ور کرے دی نوکہ یو بندہ اگرہ نولی حاصلی نکی پل لاسو کې خپل ملک کې او قبضه کې را نولي او بیا هم لکوي الکه اترو سره اترو ال سره سکینا کنه کاغسته نشي اسه سره کینا ولي خوشبوئی هو تراشي کنه کوه نخلي وین لګې نو خوشبوئی خو به هم می کنه هغه کې الله سره چولې کنه دا سې د قران مثال دی چې کزده دې نکو هو سره کیناستي واخ دې و سره تیر کو نو اثر به پتا باندې وشي کنه ها داګه پیریانو باندې اثر شونه هیڅ دکړو او یو دقه په لومبیر وځاورېدو او اثر به کړای چې هغه بچری د خپل لب سره شرک نکو ها نو معلومه شو چې قران وینا دی تاوی اوریدل دی تاوی او قرآن سره مینا و محبت او تعلق دی تاوی چې تا باندې د قرآن اثر او شو د قرآن اثر د الله وحدانیت ته توحید دی او جداس خلق دی ویلی دا چې دا غیش پاورت د قرآن سره ناس تولاړه دا او کار دی او تعلق دی او مدرسه دا او جماعت دی او دا قرآن نو خالی نی کنه خواه او اغی پا دی بانده فخرم کئی او اغی خلقو تا دی ترغیباتم ورکی چی خلقو دا قرآن خدمت کیگی نازر داو ترجمه خو پکی نئی خدا نور سیدو نئی هاو حفظ دے پلانے ها بوڑی ملی کلی ناظرہ تجوید حفظ تا کلاسو ندی او حال داری چاہی اگی کی بلکل دا توحید نم نشتا بلکہ بدی باندے بد گرنی جی سوک داری خواکی نم واخری انداز و تاو گوری کم دین راگلی ہوئی خواہ شاکی پیدا شکنن په بس د قران د زین راغله ما دا هم د قران زې دی هم د قران زې دی نو په دې حیران ما چلته کې رڼا دا او دلته تیار ده دا ولي دا ځکه چې الله رب العزت وی کلم یسمعها کان فی اذنه وقرا بس دې ته قران نه ویل وای دا دې نه دی ویلې نه دی اورېدلې د اس ځان له دنیا د پاره او دند جوړ کړی دا چندی دیو پیسونه دیو داخلي دیو کاروبار دی په دې خلکو یې اثر نه کو ولی ځکه دې حقیقت کې د قران عزت نه کو احترام نه کو الله دې خلق لا هغه اثر نه ور کوي کنه ها دې باندې د خپل وحدانیت نه ده سودو چې دی خو تینا دنیا پرستی جوڑا کلا سورہ کاف کې الله ویلو پیغمبر ته واصبر نفسک واصبر نفسک مع الذين يدعون ربهم اي پیغمبر خپل ځان کلک اغي خلق سره يدعون ربهم بالغداة والعشي چې دا غي شپاورز د الله د ذات سره تعلق دی، د الله د توحید سره تعلق دی. یریدون وجهه د الله رضا لټی، بس نور څه کار ډوب د الله رضا لټی. ها دومره ارسو یرشوی دی چې کله ور پسې پلار اتر راشي چې اله کړه تاسو څنګه سبق دی چې سار راشي نو دولو صبح جو پوری نو بیا چې ماس پخین راشي نو تر دا څنګه سبق دی تو بس دیتا ناستی نور بس نکه از آغارو در تا خیال نی سبقم نور بس کوما سو خودیل پیدا شوی من خوا یدعون ربان بلغدات والعشی هر وقت ایوریدون وجهو ولا تعد عينك عنهم اي پیغمبر از دې خلقنا بل پلا نظر وانړې ولي کده دین دې بل پلا نظر وانو بل چا ته یو کاته تريد زینت الحیات الدنیا ته دنیا پرسوي تريد زینت الحیات الدنیا مطلب مزاو چې ګورا هر شي لا الله اثر ورکړي نه قران لنه دې ورکړي د قران اثر دا دی چې تبه د الله توحید نه خبر شي دا څه به خبر شي او دا څه به زده کی چې ستا سره کم خلق د ټول خواو شغه به ټول وي چې دی موحدین دي د توحید والا خلق ده تشنم نه غره صحیح معنی کې چې کوم عملی توحید دی وا ولي مردار نه خوري شکرانه او نظرانه نه خوري تاویزونا و تارونا ناچئی، کونجک منجک ناچئی، او غیر اللہ تاوازونا رامدت شنوئی، دا عملی توحید دے خواد. دا قرآن اثر دے، نو بس دے دے پارمیوی چی تاسو گو رہے بس، دے انصاف تل استاسو پلاس کے دے خواد. چی قرآن چا ویلے دے و چا ندے ویلے، دا بالکل خکار خبر دا. چی دے کم خلق و عقیدہ دے توحید دا، نو دی قرآن ویلے دے. یہ اوری دلے دے یہ و سر ناس تکڑی دا خوشموئی تے نا اچھے کم خلقو کی دغا نشتا نو کاغیش پار وز پا قرآنونو کی ڈوب ناس تی پا قرآنوی کالمی اسمعاها دین دے اوری دلے خوا دیر فرق دے نو دید پارو موئی چے دادا اللہ رب العزت فضل احسان دے منگا خوی صاحب کتاب ندے کڑے ہر سو کالا چیوشو خو قرآنوی لشو او د اتوار پروز باندې وا لس بجې دا غي ختمي نو بس د دین علوی نعمت په دنیا کې نشته نو چار څومره چا سواس کیږي دی کې دی سوا اخلي ته دین به نه محروم کیږي د دې سمرا او میوبو ته قیامت کې ملاوي واخر دعوانا الحمد